ale jeszcze wrócę dzisiaj do tego, do tych nowych nagrań The Kills. Myślę, że jest z czego wybierać, mimo tego, że lista bardzo krótka. A zaraz obok stawiam artystkę, która jest nam szczególnie bliska. Choć może geograficznie aktualnie, to dosyć daleko się od nas znajduje. Słyszeliśmy ją ostatnio. Dobrze, nie liczę pojedynczych utworów, które gdzieś tam gościnnie się trafiały, ale słyszeliśmy ją ostatnio na pełnowymiarowej płycie w 2005 roku. Szanowni Państwo, do naszych uszu, do naszej świadomości wraca Ania Garbarek. From the start and beyond, there's no type of rescue. Killing time until caught. Killing time until caught. Escaping in the only direction he knows. We'll be right back.

mogłoby jeszcze trwać i trwać. I Nagada Dawida się przypomniało, które się wycisza gdzieś tam w środku, a jak opowiada Piotr Kaczkowski, ludzie nadal tańczą. Dobrze, David Byrne, za tydzień będzie cała płyta już American Utopia, zapowiadana wielokrotnie. Tak sobie pomyślałem teraz, David Byrne, ilu on ludzi z branży zna? Może nie jest tym najbardziej... najpopularniejszym, może tak, wśród słuchaczy w ogóle, ale ilu on ludzi z branży zna, ilu ludzi z branży zna jego. Tu historia musi być wyjątkowa. Teraz wystąpi Jonathan Wilson, o którym w sumie też można było powiedzieć, że zna mnóstwo osób z branży, bo jest to producent muzyczny, multiinstrumentalista, artysta solowy również, który od wielu, wielu lat już towarzyszy innym artystom i w sumie z tego jest przede wszystkim znany. Tak pokrótce, żeby Państwo wiedzieli, jaka to kategoria jest, albo które obszary tego świata muzycznego on odwiedza, to może Father John Misty, może Conor Oberst, może Duffs, może Bonnie Prince Billy i tak dalej, i tak dalej. Ta lista dosyć długa... O, Roy Harper, proszę bardzo. Ta lista dosyć długa. Dość powiedzieć, że ostatnio pojawił się na nowej płycie Rogera Watersa, na której udziela się z wieloma swoimi zdolnościami i do tego stopnia przypadło Rogerowi do gustu, że Roger zaprosił go na trasę koncertową. Myślę, że jeżeli będziemy mieć okazję w tym roku spotkać Rogera Watersa na koncertach, to Jonathan Wilson również tam się zjawi. Jedna próbka teraz, ale do płyty już mówię teraz. Wrócimy jeszcze dzisiaj na chwil parę. There's a cherry on top tonight for men who look like Jesus tonight. If you play your cards right, you can be with the Son of God tonight. You were so thin, you were undersized for the spring. You entered your name just as tight blue jeans in my phone. I guess you do this kind of thing. CCR was playing, long as I could see the light they were singing. They gave me the look that said, let's be animals tonight. Right away we were sin said. Try to roll with the punches, I flow with the tide. guess I thought you'd be forever. You're now with me, never. Moments of heaven frozen in a van with you, girl. I miss the lightness of laughter with you. So I tear out kiedy zna się już całą historię, no to przychodzą do głowy takie skojarzenia. Ja na przykład teraz, słuchając tego utworu na słuchawkach, usłyszałem te same bębny, co u Rogera Watersa. Może nie bębniarz ten sam, ale bębny nagrane w ten sam sposób. Jonathan Wilson. Wrócę jeszcze do jego nowej płyty, płyty, która nazywa się Rare Birds. Znajomo brzmi, to prawda? Wrócę jeszcze do tego albumu. A teraz wracam do artystki, która debiutowała w Mikrokosmosie 2 lata temu swoją debiutancką płytą. Wraca z albumem numer 2. Nazywa się Lucy Dacus. Thank you. dla mnie to taki wstęp do płyty. Z drugiej strony, być może utwór najważniejszy nosi tytuł Historians, a cały album to Historianny. Ukazał się przed chwilą. Drugi w dyskografii album Lucy Dacus. Amerykanka, która tak niepozornie sobie wygląda, niepozornie sobie śpiewa, ale w tym szaleństwie jest coś niezwykłego. Pierwszą płytę nagrała w jeden dzień. Jako, że dorastała w rodzinie muzyków i kontakty muzyczne miała różne, pewnego dnia jej znajomy z studia nagraniowego powiedział: słuchaj, za 3 dni, za 5 dni, za miesiąc mamy jeden dzień wolny. Tak po prostu tak się ułożyły kalendarze innych artystów, że mamy jeden dzień wolny, więc tak z dnia na dzień niemalże ona zebrała zespół i w trakcie 10-godzinnej sesji nagrała swój debiutancki album, który dotarł tutaj na Myśliwiecką wtedy, kiedy się ukazywał i zrobił wrażenie. Nie tylko tu. Teraz wraca z drugim albumem. On nosi tytuł Historian, 47 minut, 10 utworów i ja jeszcze jeden na dzisiaj wybrałem. A teraz stary znajomy. Artysta, którego tutaj w Mikrokosmosie przedstawiać nie trzeba, ale trzeba powiedzieć, że tutaj w tym przypadku, w przypadku tego utworu i utworu, którego posłuchamy za moment, pod nazwą Paradise, to ten projekt złożony, taki super grupa, i to jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, że super grupy są nietrwałe. A o drugiej rzeczy, jakiej trzeba powiedzieć, to że Marian Faithfull wkrótce wydaje nowy album i postanowiła zabrać sobie już jakiś czas temu swojego perkusistę Roba Ellisa. Co prawda on tam nie tylko kwestie perkusyjne ogarnia, bo on generalnie ogarnia, tak się mówi, ale Rob miał problemy, żeby zgrać swój grafik razem z zespołem Paradise i jak się okazuje, Sivert Hoyem również uznał, że ma problemy ze zgraniem tych grafików. No i wygląda na to, a w zasadzie wprost Sivert napisał, że zespół Paradise przestaje istnieć, że owszem, są jakieś utwory w szufladzie i być może kiedyś pojawią się jakieś nagrania, ale zespół jako zespół przestał istnieć. Nie spotykają się już regularnie, nie grają tras koncertowych. Jakieś pojedyncze sytuacje być może w przyszłości się zdarzą, bo przecież lubią się nadal, ale niestety obowiązki. Paradise. Love knows what to believe in. It feels like the end of the world. A pain like nothing you ever felt can explain. Just why you're crying. Tiny shoulders shaking. It's the weight of the weight of the world. The black hole at the center of it all is so near when you are crying. When you're faced to the wall, I can reach you at all. start you crying. Można żałować, że włożyło się tyle nadziei w nowy projekt, a on dosyć szybko, bo myślę, że pierwszy raz o projekcie Paradise, o zespole Paradise usłyszeliśmy jakiś rok temu, półtora roku temu. No ale to znaczy, że teraz więcej czasu poświęcamy innym projektom, prawda? Zespół Paradise myślę, że będzie wracał w Mikrokosmosie od czasu do czasu, ale mam też nadzieję po prostu na kolejne nagrania. Czy to Marianne Faithfull? Sprawdzałem dzisiaj. Jeszcze nie ma żadnego singla, choć album zapowiadany już jakiś czas temu. A z drugiej strony myślę, że od Siverta też nie odpoczniemy zbyt długo. Spoglądam na trójkowy zegar. 14 do 5. The Regrets. Kiedy pojawiły się po raz pierwszy w ubiegłym roku z debiutancką płytą, wymyślili państwo jakąś bardzo ładną nazwę i przyznaję, od wczoraj czy przedwczoraj zastanawiam się, co to było. Czy to były jakieś żałówki, czy może przykrostki. W każdym razie to było bardzo ładne, takie dziewczęce tłumaczenie tego słowa regret. The Regrets i ich niecały duży album, czteroutworowy. Ja wybrałem takie jedno nagranie. aktualnie. No ale tak brzmi punk rock aktualnie. A niech sobie tak brzmi, bardzo mi się to podoba. Teraz czas na odrobinę mocniejsze uderzenie. Wracamy do projektu, do zespołu Dead Meadow. Dead Meadow. Tak nazywała się ich debiutancka płyta, jak nazywają się do dziś, od 1998 roku w Washington DC. Nam się kłania, my się kłaniamy Waszyngtonowi. Więcej jest, zdecydowanie więcej właśnie takich dźwięków na nowej płycie tego amerykańskiego tria. A zaraz obok Czarna Ćma. Spoglądam jednym okiem na to, co Państwo piszą, drugim okiem spoglądam na to, jak wygląda teledysk do tego nagrania. Proszę spojrzeć, przed chwilą umieściłem na mikrokosmos.info.pl. Bardzo psychodeliczny, ale taki współcześnie stworzony, oczywiście, jeżeli chodzi o technikę, ale bardzo, bardzo fajny w starym stylu. Black Moth, czyli Czarna Ćma, zespół amerykański, angielski zespół, który jednym tchem, jeżeli chodzi o swoje źródła muzyczne, wymienia Black Sabbath, The Stooges i Mastodona, no i jeszcze gdzieś na przykład Swans